Alkotmánymódosító népszavazást tartottak Írországban pénteken, a Nemzetközi Nőnapon, ahol arról dönthettek az írek, hogy kiveszik az alaptörvényből azt a részt, ami gyakorlatilag kijelenti, hogy a nőknek a konyhában a helyük. Az 1937-ben született a Nők otthon cikkeit kritikusai régi módinak és meghaladottnak tartják, amire hivatkozva korábban a feleségeket karrierjük feladására kényszerítették, és háziasszony szerepre korlátozták. Emiatt a nők nem csak az álmaikat voltak kénytelenek feladni, hanem időskorukban alig kaptak nyugdíjat. A szöveg szerint az államnak biztosítania kell, hogy az anyáknak ne kelljen pénzügyi szükségtől hajtva munkát végezniük, amivel elhanyagolják otthoni kötelességeiket. A passzus arra is kitér, hogy a közjót nem lehet elérni a nők otthon betöltött szerepe nélkül. Az új szöveg szerint a család bármelyik tagja tud gondoskodni a családról, és az nem csak az anya kötelessége. A népszavazás megtörtént, a szombat este közzétett eredményekből pedig kiderült, az írek nagy arányban elutasították az 1937-ben megszövegezett alkotmányban a családra és a nőkre vonatkozó utalások reformját, írja az NTI. Reformját, tehát ez a kezdeményezés nem ment át és marad a szöveg. Igen, és szerintem egyébként érdemes árnyalni ezt a hírt, és többet megtudni Írországról, mielőtt kijelentjük, hogy a nők ott mit nem dolgozhatnak, vagy hát legalábbis szerintem a magyar címek azért kissé leegyszerűsítőek voltak ebben a témában, úgy is mondhatnám, hogy a kattintásvadászok, mert nyilván bármikor mehetnek dolgozni a nők, és senki nem kényszerített őket vissza a konyhába, és nem várja el tőlük a háztartás vezetését kimondatlanul sem. Tehát szerintem először is nem biztos, hogy a helyiek kifejezetten ellenzik a szóban forgó kijelentést, éppen csak szükségtelennek tartották kivenni, mert a majd gyakorlat szerint mondjuk tök mindegy valóban. Egy korábbi felmérés szerint egyébként Írországban a legjobb élni, nyilván van egy csomó felmérés, de az egyik szerint igen, itt az egészségügyi helyzetet, szabadságjogokat, foglalkoztatást, éghajlatot, politikai stabilitást és a nemek egyenlőségét vették alapul. Utána ezt már nem indokolta meg a cikk, amiben olvastam, de tény, hogy nem túl magas a bérszakadék a nemek között. Van egy csomó fizetett születési szabadság a nőknek. 77 óta van olyan törvényük, ami megtiltja a nemi megkülönböztetést a foglalkoztatásban. Van egy csomó előny, már ha előnynek számít, bár azt gondolom, hogy vitathatatlan, hogy 26 éves korig például ingyenes fogamzásgátlás jár a nőknek. Tehát ha nem is tökéletes a rendszer, mert olvastam egy-két külföldi helyi feminista cikkét, de azért nem egy múltban rekedt országról van szó, mint ahogy a magyar szalagcímek mondták. Tehát szerintem talán értelmesebb lenne eltűnődni az, hogy mi lehetett a voksolás végeredmények, ennek oka a fejekben, tehát tudtommal ott a gyerekgondozási költségek és a magas adók azért hozzájárulnak a nők alacsony munkaerő piaci részvételi arányához, tehát a bölcsöde marha drága, magyarul. A babysitternek köteles vagy megadni a minimálbért, még a napközi is egy külön tétel, tehát magyarul otthon maradni egyrészt megéri, és ami még fontosabb lehet, hogy az otthon maradás a gyerekek vagy az idős szülők gondozása érdekében egy tök ugyanolyan érvényes választás ott, mint a munkába járás. Tehát nem kapod meg azt, hogy aranyású vagy, hogy lusta vagy, hanem úgy tekintenek a házi munkára, és a csecsemő vagy az esetleges idős rokon pelenkázására, mint egy valódi munkára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez a döntés született, az talán nem is a nők érvényesülése ellen született, hanem azért, mert otthon maradni nem szégyen, és a helyi tradíció része lehet. Szerintem az otthon maradás nálunk nagy számokban abszolút elfogadott. Tehát az, hogy apa dolgozik, és nem az, hogy a nőnek nincs egy munkahelye, nem ez az elfogadott, hanem az az elvárás vidéken nagyobb számban, nem a kommunikációs elitben, hanem nagyobb számban, hogy legyen szép a porta, hogy néz ki, nem ő főzött, a nők egymás szemét kikaparják. De igen, ez nem zárja ki azt, hogy valaki, miután én előadtam, hogy mi az, aminek a nők szerint rendben kell lenni a másik nők portája körül, utána hozzátegye a végén, hogy munka után intézzel. Én nem tudom, hogy a nők helyzete, ami lépten nyomon a közdiskurzusnak a tárgya, az a hátrányos helyzetű csoportok körében hányadik helyen áll? A nőknek a helyzete az valóban hátrányosabb, mint a férfiaké? És akkor összehasonlítva mondjuk olyan csoportokkal, amilyeneknek közel nincs ilyen érdekérvényesítő képességük, és közel nincs ilyen erőszakos nyomulásuk, mint a vakok, mint a testi fogyatékosok, de értelmi fogyatékosok. De nincs is ilyen számosságuk, hogy a komplett populáció 55-60%-át adnák de, ki. De tényleg hátrányos helyzetben vannak a nők? Mert én nem látom be, hogy hátrányos helyzetben lennének. Jogilag hátrányt szenvednek? Nincsen törvény előtti egyenlőség a nemekre vonatkozóan? Arról van szó, hogy egy nőt diszkriminálnak bármilyen élethelyzetben azért, mert nő, mert hogyha ez így van, akkor feljelentést kell tenni. Mert ez törvénytelen. Törvény mondja ki, hogy egy nőnek a munkájáért ugyanannyi pénz jár, ugyanazért a munkáért, mint egy férfinak. Hogyha ilyen módon diszkriminálnak egy nőt, akkor az feljelentés köteles. És egy csomó-csomó ügyben az élet csomó területén lehetne ezt érvényesíteni. Megvannak hozzá a törvények, de újabb és újabb szimbolikus deklarációkat kell kikényszeríteni. Erről szólt ez a népszavazási kezdeményezés is. Írországban törvény előtti egyenlőség vonatkozik a nőkre, de ez nem elég. Nem elég, hanem tovább kell, folytatni kell, tudod, permanens forradalom, pont, hogy nem folytatni a végsőkig. Mert van egy ilyen passzus, de hát ez az de egyik mi, olyan igen, és ez mire kényszeríti a nőket? Igen, mire kényszeríti? Úgy tűnik semmire, mégis ott van a lehetőség, hogy valaki holnaptól azt mondja, hogy nem járhattok munkába, azt nem kell újabb törvénnyel alátámasztania, csak szól, hogy mostantól újra komolyan vesszük azt, ami ott maradt, az a párbekezdés. Jogilag szerintem nincsen már. Nincsen szándék. Nincsen már túl sok dolgunk. Nyilván van egyébként, erről beszéltünk is néhány éve valamelyik műsorban, hogy a bérszakadékok biztos vannak, de nem emiatt, hanem azért, mert lehet, hogy rosszabbul tárgyalunk. De persze, ha nem a jogi részt vesszük alapul, akkor meg tökre vagyunk hátrányos helyzetben akkor, hogyha, és nyilván nem minden férfi érintett, de hát azért hogyha? Talán a legtöbb nő, mondjuk vidéken, a fővárosban nem tudom, de úgy él, hogy az elvárás vele szemben az, hogy a munkája mellett végezze azokat a munkákat, amiket korábban a nagyszülei mondjuk fő munkaként éltek meg, a háztartás vezetését, a gyerek gondozását, és ebből nem hát, van egy ilyen társadalmi elvárás is. Akkor mit lehet ezzel a társadalmi elvárással kezdeni? Meg lehetne szüntetni. De hogy szüntetsz meg egy társadalmi elvárást? Úgyhogy nemzedékek kihalnak, és új nemzedékek már más elvárásokkal nőnek föl. De ez változik folyamatosan. Beszélgetsz a rádióban róla, és kimondod, hogy ez nem az igazi. Az elvárás nem megszűnik, hanem átalakul arra, hogy azért néhány dolgot csináljon már apa. Igen. De egy csomó dolgot csinál az apa. Na. Például a barkácsolást úgy csinálja az apa, ahogyan a főzést az anya. De a barkácsolás az nem láthatatlan munka, és én nem hallottam ilyen érvelést, hogy a barkácsolás, vagy a javítás, vagy a szerelés, vagy bárminek a ház körül a megjavítása, az láthatatlan munka, amit számítsunk be. De az láthatatlan munka, amit fél évente egyszer csinálsz, IKEA bútort egyszer veszünk egy életben, és azt te összerakod, köszi szépen, meg a téli gumit elviszed, az kettő. Jó, akkor számoljuk ki, hogy a háztartásoknak a költségvetéséhez, számoljuk már ki, hogy a háztartásoknak a költségvetéséhez hány százalékban járulnak hozzá a férfiak, és hány százalékban a nők. Melyik háztartás? Mennyit szállítanak be? Az átlagos háztartás. Jó, de az időmet is ved, amit a házi munkával töltök, akkor azt is számosítsuk. Miben szállítanak be pénzt? Tehát te most azt akarod érvként használni, hogy a férfiak több pénzt hoznak haza, miközben vitatod, hogy a férfiak több pénzt keresnek? Az egy rohacsokszor. Nem, álljon meg a menet, most csúsztatsz. Arról van szó, hogy a férfiak... Arról van szó, hogy a férfiak azok mindig, szinte minden esetben dolgoznak, míg egy csomó esetben a nők otthon maradnak házi munkát végezni. Ebben az esetben nem keresnek annyit természetesen a nők, mint a férfiak, és az összes nőt hasonlítják össze az összes férfival, és így jön ki a bérszakadék, és ezzel lehet érvelni. És most te itt magyarázod nekem, hogy akkor hát itt van Puzsér, megcsúsztál, hát hoppá, a nők mégiscsak kevesebbet keresnek. Persze, hiszen nem járnak be dolgozni, vagy félállásba járnak be, ellentétben a férfiak. És hogy az összes nőt hasonlítják, léteznek ilyen kimutatások, mert nyilván rögtön nyersz az adatokkal, de amikor a dolgozó nőket hasonlítod össze, de az összes dolgozó nőt, akkor is kevesebb jön ki, és véletlenül sem az azonos munkakör. Egy másfél százalék jön ki, amikor az összes dolgozó férfit és az összes dolgozó nőt hasonlítod össze. Itthon ez a gazdagok kiváltsága, hogy a nők otthon vannak, ez nem egy jellemző dolog, hogy a nők csak a háztartást vezetik, az a jellemző, hogy a nők elmennek ugyanúgy dolgozni, és a háztartás is rájuk marad. Ezzel érdemes kezdeni valamit. Meg lehet beszélni a kapcsolat elején egyénileg, ki lehet mondani a rádióban. Ez a kultúrára tartozik. Ez nem, persze, a, ez, abszolút nem, igen, tartozik, ez nem a jogra tartozik, ez nem a törvényekre tartozik, de természetesen a feminista nyomulás a jogrendet támadja azonnal. Itt is, ebben a, ebben a hírben is, támadja, is hát, ebben a hírben is, nem, a jogon keresztül, arról van szó, hogy... A cancelezések, meg a megszégyenítések azért, hogy milyen szerepet osztottál a nődnek, vagy ki tudod, az egy kulturális támadás, az nem a jogrend, az a médiában történik. Ha mondjuk egy ilyen mintaügy van, hogy kide, hogy fú, leházi a házi, nem tudom, mondjuk azt mondta XY celeb a feleségére, hogy mosógép. Érted? És ezért ennek lesz egy hírértéke. És akkor a kultúrában történik a támadás. Értem, hogy ez a speciál, ez a törekvés, ez a jogban van, de ebben a törekvésben kifejezetten megosztott volt a közvélemény, és végül látod, nem is szavazták meg. És én elsőre nem is értettem, mert egyébként kinek fáj ez, jó van, húzzák ki azt a passzust, miért ne? És ott olvasom, hogy hát elsősorban nők vitatkoznak vele. Azt írta a 444, hogy az ír népszavazást nőnapon tartják, és az állampolgárok arról szavazhatnak, hogy átírják-e az ír alkotmány két paragrafusát, amely sokak szerint azt üzeni, hogy a nőknek otthon a helyük. Az egyik oldal szerint az alkotmány szövegezése elavult, mások szerint viszont nem lesznek a nők egyenjogúbbak attól, ha semlegesebb szóhasználattal írják át a szöveget, sőt, ezzel is vitathatják a nők elsősorban az anyák érdemeit. Tehát ez volt az az álláspont, ami a kontra a változtatással szemben. És végül ez nyert. Tehát akik elmentek szavazni, azoknak a többsége arra szavazott, hogy nem kell megváltoztatni. Aha. Engem meg borzasztóan idegesít az, hogy folyamatosan megosztják a társadalmat, és most már a családokon belül, a párkapcsolatokon belül, a hálószobában vert tanyát a kultúrharc, és hasítja ketté kvázi az emberi kapcsolatokat. Tehát már nem pusztán arról van szó, hogy szociális alapon a gazdag és a szegény mentén, már nem csak arról van szó, hogy származási alapon a fehér és a cigány mentén, hanem most már arról van szó, hogy nemi alapon a férfi és a nő mentén. És akkor ez egy politikai ügy. És akkor az incelek, azok megalapítják a férfi mozgalmaikat. És akkor a feministák megalapítják a nő mozgalmaikat. És úgy csinálnak, mintha nemek, azok háborúban állnának egymással, harcban állnának egymással, mintha a nőknek, a férfiaktól kéne szabadságot visszavenniük. Ami hazugság. Valójában a férfi és a női szerepek megoszlása az egy nagy történelmi kulturális konszenzus. Nem igaz, de változhat. Hogy patriarchátus van. Ez egy hazugság. A teljes társadalom egyként, vagy a nagy része egyként követeli. Tehát azok az elvárások, amiről szintén csináltunk adást, és napi szinten terhel, és az anyád, az apád, a nagymamád, a főnököd, a barátod, az osztályfőnököd, az iskolatársad, a buszon a melletted álló, meg mindenki folyamatosan megterhel ezekkel, amelynek a következménye, hogy mindkét fél boldogtalanabb lesz, hiszen aki az elvárást támasztja, az nem fogja megkapni tőled, mert nem akarod, te pedig egy harcot élsz meg, amelyben egyébként, ha végül úgy viselkedsz, hogy neked jól esett volna, azért tudni fogod, hogy valakit te nem elégítettél ki. Így a vége mindenki rosszabb állapotban távozik, mint ahogy érkezett. Én is azt gondolom, hogy vannak férfiak, akik így preferálják, vannak, akik úgy, de ez egy össztársadalmi nyomás. Én nagyon érzem nők részéről a nőkkel szembeni elvárást, és ez ebben a rendszerben ugyanúgy egy komoly erőtényező. De a férfiakkal szemben nincs elvárás, ugye? Hogy férfiakkal szemben nincsen diszkrimináció, hogy a férfi ne sírjon például. Vagy hogy a férfi tartsa el a családját. Ugye? Hogy ott nincsen. Ez nagyon pontos, mármint, hogy ez fontos, itt ez a férfi tartsa el a családját, de ez lehet, hogy férfiak részéről érkezik. Ja, hát akkor férfi. A másik férfi felé. Nem a társadalom részéről. De ilyenkor mindig a férfiak részéről. Ugye a háborúban a férfiak halnak meg. Na de férfiak indítják a háborút, férfiak ellen. Ha nők lennének, nem lennének háborúk, kivéve ugye a falklandi háború, amit speciál pont a Margaret Thatcher nevű női miniszterelnök indított, szerintem, de azon kívül nem lennének háborúk. Szerintem, ha a nők háborúznának, akkor a békekötés lenne, ami késlekedik, de az a kijelentésed, hogy a háborúban férfiak halnak meg, hát az egyforma ruhát a férfiak hordják, de ennél jóval többen halnak meg a háborúban. De a férfiak sokkal nagyobb arányban halnak meg a háborúban, mint a nők, és sokkal többet is szenvednek a háborúban, mint a nők, még akkor is, hogyha időről időre a megszállók megerőszakolják azokat a nőket. Bizony, a férfiak sokkal többet szenvedtek a 20. században a háborúktól és a totalitárius diktatúráktól egyaránt, mint a nők. Lehet ám, hogy ezeket a totalitárius diktatúrákat is kvázi a férfijogú társadalom menedzselte, megintézte, de akkor a mosógépet is a férfijogú társadalom, amitől a nőknek könnyebb a helyzete. Meg egyébként akkor azt is vizsgáljuk meg, hogy amióta egyenjogúak a nők, azokat a törvényeket hány százalékban szavazták meg nők, és hány százalékban férfiak? És ki fog jönni, hogy azokban a képviselőtestületekben, ahol a feministáknak a követelései átmentek, szintén férfiak ültek. Akkor az de ez a, is akkor a probléma része. De továbbra is patriarchátusban élünk, miért férfiak ugye? Ülnek ott? De miért lenne a probléma része, hogy férfiak ülnek ott, amikor nők is indulhatnak? Nők is indulhatnak, de nem akarnak hatalmat, mert normálisabb a gondolkodásuk, mert normálisabbak az érzelmi, lelki igényeik. Ezért nem nyomulnak úgy a hatalomért, mint a férfiak. Most akkor tenyésszük ki a nőkből is ezt a hatalomvágyó, őrjöngő politikus alkatot? Olyan ügyesen amilyen a Kunhalmi Ágnes, ez legyen a cél, ilyen nőkből álljon a társadalom? És akkor jó lesz? Akkor jó világ lesz? Mert ez a probléma, hogy a képviselőtestületben hány férfi és hány nő van, nem az lenne a cél, hogy akárhány nő lehessen, akárhány férfi lehessen, minden nő legyen választó, minden nő legyen megválasztható, és annyi férfi vagy nő jusson be, amennyi szavazatot kap. Nem ez lenne a cél, hanem itt most ezt ki kéne egyenlíteni, legyen 50%-nyi nő, és akkor fanatizáljuk meg, tegyük a nőket ugyanolyan abnormális cápa vámpírokká, mint a férfiak, hogy ugyanannyi legyen belülük a cégek felügyelő bizottságában, meg ugyanannyi legyen belülük a cégek menedzsmentjében, meg a képviselőtestületekben, parlamentekben, nekem, és akkor eljön majd a jó világ. Egyrészt szemet szúr az, hogy amennyire militáns a küzdelem a női oldalról, te ugyanannyira ingerülten veszed fel a férfi oldalról, és én szerintem ez a fajta ingerültség az az, ami nem hiányzik. De ez én nem férfi, tökre elengedném. De ez nem férfi oldal. Ez nem férfi oldal. Ez a férfiak és nők konszenzusának, a férfiak és nők együttműködésének a védelme. A férfiak és nők háború szembenállásával szemben, annak az elutasítása. Miért mondod, hogy ez egy férfi oldal? Hát mert én azt mondom, hogy a férfiaknak legyen, mert azt mondom, hogy a férfiak, mert azt mondom, hogy a férfi, nem, az ellen érvelek, hogy ez egy patriarchátus. Azt az érvelést, azt a gondolkodást próbálom cáfolni, hogy ez egy patriarchátus volna, és erre hivatkozva említem a mosógépet, említem azt, hogy férfiak többségével lettek megszavazva ezek a törvények. Ez a probléma, hogy ugyanannyi férfi van, vagy több férfi van a képviselőtestületben. Ezzel azt támasztod alá, hogy a férfiak által hozott törvények a nők számára ugyanúgy, meg akár a találmányok ugyanúgy hasznosak voltak, de ettől még az uralom számokban a férfiaknál van, tehát a patriarchátus kifejezés ettől még megáll. De miért van a férfiaknál az uralom? Nem arról van szó, hogy mi közösen, férfiak és nők, férfiakból és nőkből ezeket a képviselőtestületeket választottuk, amiben férfiak is vannak, nők is vannak. Mi így közösen minden férfinak és nőnek joga volt szavazni, minden férfinak és nőnek joga volt indulni. Miért férfi uralom? Nem hivatalosan, azért szerintem mahinálnak azzal, hogy hány nőt helyezzenek oda, jelen pillanatban inkább fölfelé. Én nagyon nem szeretném, ha kvótákat írnánk elő, de ha kvótákba torkolunk, én azt nagyon nem szeretném, ha a kvóta abban lenne meghatározva, hogy végeredményben hány nő ülött akárhol, hanem abban lenne meghatározva, hogy a jelentkezők számától függően végül hány férfi és nő ülött éppen. De az nem tudom, tehát azt gondolom, hogy vannak itt ilyen nem látható, tudod, erről beszélnek, hogy a szivarszalonokban azért így elröfögünk egymás között, és mondjuk nem hiszünk el egy nőnek egy bizonyos pozícióban egy alkalmasságot, mint ahogy egyébként jellemzően nem is az ő alkalmassági ismérvei kellenek oda. De ha éppen egy nő rendelkezik ezekkel, akkor meg tud ezekért küzdeni, viszont ők mindig is kevesebben lesznek. Érted? A kvázi férfias, kvázi erőszakos, versenyszellemű, valamennyire kegyetlen, tehát minden ilyen vezetésre és versenyben való érvényesülésre egy csomó olyan, nem tudom, funkció kell a személyiségbe, ami alapvetően férfias. Ezzel nem mondom azt, hogy ez a nő az egy Arnold Schwarzenegger lesz, de ezek a verseny hozzávalók, ezek kelleni fognak. És azt gondolom, hogy kevesebben szeretnének az életükben úgy mutatkozni nőként, hogy ezzel azonosítják őket, mert közben ott van, folyamatosan lebeg a társadalmi összelvárás nőktől, férfiaktól, hogy ő legyen érzékeny, kifinomult, kellemes társaság, otthon teremtő, tudod, szép és társai. És akkor most mi a megoldás? Hogy én is mondok egy mondatot. Az, hogy formáljuk át a nőket? Vagy mi lesz a megoldás? Mi lesz a konszenzus? Mi a konszenzus útja? Szóval, hogy egyrészt igen, jellemkérdése valószínűleg. Nyilván jogi határai már nincsenek ennek, hogy mi mondjuk részt vegyünk ezekben a szerepekben, ahova női kvótát kérnek sokan, ami szerintem is hülyeség. De persze személyiség kérdése, meg tesztoszteron hiány kérdése, meg amikor otthon vagy, és egy csomó házi munkád van még a munkád után, akkor lehet, hogy nem azon gondolkozol, hogy hobbid legyen, mint ahogy ugye múlt héten azzal lettünk megvádolva, hogy nincsen hobbing, vagy hogy vezető szerepre törj valahol. Sajnos ez még mindig a hétköznapok része a legtöbbeknél, hogy a munka mellett még hosszú órákat kell tölteniük a háztartással. De én azt mondom, hogy bizony az igazságtalan, hogyha valaki többet kér, legyenek azok vakok, cigányok, nők, vagy bármi, amíg az egyenlőségért harcolnak ezek a szervezetek, addig tök jó, és hogy legyen mindenkinek szavazati joga, legyen mindenkinek joga ahhoz, hogy de van, keresse. De igen, nincs ilyen, amikor az egyenlőségért harcol, azzal azt kommunikálja, hogy neked már nem kell harcolni érte, és éppen ezért nem fogsz bértárgyalást. És onnantól rettenetes az egész. Rémálom ez az egyenlőség. Ez, hogy az egyenlőség. Nincs egyenlőség. Nincs a világon egyenlőség. Nincsenek egyenlő szemszínű, egyenlő hajszínű, egyenlő testmagasságú, testsúly, és ilyenné formálni az emberiséget, hogy egyenlőség. Ez a 20. század, rémálma ez, hogy egyenlőség, meg a világ egyenlősítése. Miért nem elég jó az egyenjogúság? Az miért nem elég jó? Hogy mindenkinek szabadjon azzá válni, ami akar lenni, és ebben őt a törvények segítsék, támogassák. Miért nem elég? Miért kell egyenlővé? Mert tudod, erről van szó, hogy jelenleg egyenjogúság van, annyi nő lehet parlamenti képviselő, amennyi csak akar, meg amennyit megválasztanak, de ez nem elég jó. Legyen egyenlőség, és akkor ebből következik a kvóta. Ebből jön a kvóta, hogy egyenlőség. Szóval azt akartam mondani, hogy ha valami többet kér, azzal tényleg gáz van. Tehát már nem tudom, hogy akartam megfogalmazni, mert most már egy kicsit ideges vagyok, hogy nem tudtam beszélni. De lényeg az, hogy azzal én sem értek egyet, hogy valaki kvótákat kapjon, és pluszpontokat kapjon az egyetemen, és így tovább, csak azért, mert valamilyen, de az egyen jogúságattá akkor teremtsük meg. Én itt hagynék egy pofátlan kérdést. Ha te többet keresnél, mint egy háztartási alkalmazott, miért nem fizetsz meg egyet, és mész el dolgozni? Tudod, összeméred-e, és meghozod ezt a döntést, házi feladat? Lehet, hogy azért, mert nem akarod a háztartást átadni valaki másnak, mert azt szeretnéd, hogyha ott lennének a dolgaid, ahol raktad. Mert ott van a feleséged, és megcsinálja. De ez egy bizalmatlanság, mintha mindenki, aki takarít, az lopna. Ez szerintem elképesztő ortó. De én nem úgy értettem, hogy ellopja, hanem hogy nem oda rakja, ahova az én szoktam rakni. Ja. Úgy legyenek a dolgok, ahogy én hagytam őket, úgy legyenek a dolgok elintézve, ahogy én szeretem őket. A házi asszony a ház körül nem csak egyfajta rendet akar, hanem a saját maga által megalkotott rendet akarja látni, nem? Ez igaz? Na hát minden esetre... És egy házi úr is ilyen természetesen, hisz nincs különbség a nemek közt. Én azt javaslom, hogy a házi munkát azt, hogyha két kereső van, akkor szervezzék ki. Én gyakorlati tanácsokat szeretnék adni a néhány másodpercben. De az emőke nem csinálja meg rendesen a villanykapcsolókat. De meg lehet beszélni, de ez igen, ezt egy csomó barátnőm mondja, és akkor ez úgy nem jó, meg nem jó. Jó, hát legyél rugalmas, tehát nem lesz százszerzalékos az életed mindig mindenbe, a takarítón is ez százszerzalékos, legyél rugalmas. Igen, igaza van abban Robinak, hogy valószínűleg a legjobb úgy, ahogy én csinálom, de egyébként meg azt is be lehet látni, hogyha már megkérsz valakit, hogy nagyon nagy az esélyre, hogy nem pont úgy fogja csinálni, és azzal sincs semmi baj.